Мой дед часто розказував про недокончену шведську війну. Тая битва відбулася коло вёски Кутовая, коло шведських могилок. Все кургани наші люди чомусь називають шведськими могилками. Війна, казав дід, успіхає рог в рог, але коли, ніхто вірно не скаже. У таку ніч просинаються душі побитих вояров. І як у старий час рицари б'ються на смерть і життя. Чуть як гудуть труби і ржать коні, бразгоче рицарська зброя. Чуть як кричать переможці і як стогнуть поранені. А найлепій, коли місячна ніч, видно, як рицари у золотих зброях і мчать на конях. Вони б'ються до тої пори, аж заспівають перші пєвні.